amihez mindannyian tudunk kapcsolódni. And we all can relate to this. Imádkozzunk. Let's pray. Uram, köszönjük neked azt, hogy te nem akarod eltitkolni azt, hogy te ki vagy. Lord, thank you so much that you don't want to hide it, who you are. Hanem az egész igében fel akarod fedni előttünk a te lényedet. But in the whole scriptures you want to reveal your being, your person. Azt mondod, hogy az egész írás rólad szól. You say that the whole scripture is about you. És köszönjük azt, hogy eljöttél, testet töltöttél, hogy megértsük, hogy kicsoda Isten, megértsük, hogy ki vagy te. And we thank you that you have come, you have taken up human body, you have come to reveal us, to understand, to make us understand who you are. Megértsük a te irántunk való hatalmas kegyelmedet és hatalmas szeretetedet. We would be able to understand your great mercy and love for us. Hogy még inkább értékeljük azt, és még inkább ez legyen az, ami mozgassa az életünket. That we would appreciate it more and more, and that it would be the driving force of our lives. Köszönjük, hogy legyőzted a bűnt a kereszten. Thank you that you have overcome the sin on the cross. Köszönjük, hogy a kereszténység az nem hozzáadásról szól, vagy kivonásról. Thank you that Christianity is not about adding or subtracting something. Nem arról szól, hogy mit kell nekem hozzátenni a dolgokhoz, vagy mit kell elvegyek az életemből. It's not about me adding something into my life or remove something from my life. Hanem helyettesítésről szól. But it's about you substituting. Az, hogy te helyettesítetted magadat miértünk ott a kereszten. You substituted yourself. You died for us instead of us on the cross. Azért, hogy mi megkapjuk azokat az áldásokat, amik egyedül téged illetnének. That we would receive all those blessings that would be only due to you. Közöztük a legnagyobbat, hogy kapcsolatunk lehet veled az élő Istennel. And the biggest of all of this is that we would have a relationship with the living God. És azért jöttünk ide ma reggel, Uram, hogy ünnepeljünk téged, mint győztes, feltámadt uralkodót. And the reason we have come here this morning is that we would celebrate you, the victorious living King. És ahogy dicsőítünk téged az igét tanulmányozásával. And as we worship you by studying your word. Kérünk téged, hogy az ígéreted szerint formáld a mi szívünket. We ask you that according to your promise you would transform our hearts. Végezd azt a munkát bennünk, amit elkezdtél. Do that job that you have started in our lives. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Ez a János 6, igazából az egész fejezet arról szól, hogy Jézus az élet kenyere. This whole chapter, John 6, is about Jesus is the bread of life. És a 22-es verstől fogjuk olvasni. And we'll read from verse 22. És egészen az 51-es versig fogjuk olvasni, úgyhogy angolok olvassák velünk együtt. We'll read till verse 51, and you who are English speakers, please follow these verses in your Bibles. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság megállapította, hogy nem volt ott más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be a tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. Ellenben Tibériásból jöttek hajók annak a helynek közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajóba, és elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték. És te milyen járt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, hogy mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Na Tehát az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert azt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték, nem Jézus ez a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, hogy a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik, ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Hát itt látjuk azt, hogy Jézus hogyan szembesítette a tanítványokat és a hallgatóságát azzal, hogy ő az élet kenyere. We see how Jesus faced his disciples and his audience with the fact that he is the bread of life. Láttuk azt, hogy a sokaság nem értette azt, hogy hogy került a Tibériás tenger túlsó partjára Jézus. We saw that the multitude didn't understand how come Jesus appeared at the opposite side of the Tiberias lake. És számon is kérték tőle a 25-ös versben, hogy mester, mikor jöttél te ide, mikor nem is volt más csónak. And in verse 25 they even asked him, when did you arrive here, when, how did you get here? Hát Jézus válaszolt, de konkrétan nem erre a kérdésre, hanem arra válaszolt, hogy ti miért jöttetek utánam. And Jesus answers, but he didn't answer their question, but he told them why they, he asked them why they were coming after him. Azt mondja, azért, mert ettetek a kenyérből, amit én adtam, azért jöttetek utánam. He said, you came after me because you have eaten from those breads. Ó, Jézus ismeri a szívünket. Jesus knows our hearts. Pontosan tudja, hogy miért jövünk hozzá. He knows why we come to him. Ezek az emberek a kenyérért jöttek. These people came because of the bread. Ezt megelőzőleg olvassuk az 5000-nek a megvendégelését, az 5000 férfi megvendégelését. Just before this we saw how Jesus feed the 5000 men. És ott ugye nagyon izgalmas volt a dolog, mert ott is a tanítványokkal félrevonultak, de jött utánuk a tömeg, és Jézus megindult rajtuk, és olvassuk mind a 4 evangéliumban, hogy tanította őket. It was very exciting because Jesus and the disciples went away to be alone, but the multitude came after him, and Jesus had pity on them, and we read in all 4 gospels that he had taught them. És aztán arról is olvasunk, hogy megkérdezte Jézus Fülöpöt, hogy hát hogyan etessük meg ezt a sokaságot. 5000 férfi, meg még ki tudja, mennyi asszony és gyerek volt velük. And then we read how Jesus asked Philip, how would we feed them because there were 5,000 men and we don't know how many women and kids were there. Philip nagyon okos ember volt. Philip was a smart man. Mert pontosan gazdaságilag kiszámította, hogy mennyi pénz kellene ahhoz, hogy mindenki kapjon valamennyi kaját. He did his math and he counted how much money they would need to feed everyone. De teljesen jó kép annak, hogy mi hogy válaszolunk Isten kérdéseire. It's a great picture of how we answer to God's questions. Mennyi kellene ahhoz, hogy egy gyűlit újraépítsük? How much money would we need to rebuild this church? Hát minimum 15 millió, hogy lecseréljük a tetőt, meg hogy így ne omoljanak össze a falak. At least 15 million to replace the roof and the walls that they would not crumble. Pontos számításaink vannak. We have exact numbers. De a minimumot lőttük be célnak. But our goal is the minimum. Az Úr meg is feddett rögtön. God rebuked me right away. Philip is a minimumot lőtte be, hogy mindenkinek jusson egy kis valami. Philip was counting on the minimum too, the minimum that would suffice for everyone to eat some. De elcsúszott a lényeg mellett. But he passed by the main thing. Teljesen mindegy, hogy tudod-e pontosan, hogy mennyi kell ahhoz, hogy mindenkinek jusson kenyer, hogyha nincs meg a rávalód. It doesn't matter if you know exactly how much money would you need to feed everyone if you don't have the money. A lényeg nem az volt, hogy mennyi kell ahhoz, hogy kenyeret vegyünk, hanem honnan fogod ezt beszerezni. The main thing wasn't how much money we need to feed everyone. The main thing was from where do we get food. Az mi szempontunkból teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül a gyűlit felújítani. From our point of view, it doesn't matter how much money we need to rebuild the church. Mert se egy millió nincs rá, se száz. Because we don't have we neither have 1 million or 100 million for it. A lényeg az az, hogy nincs meg a forrás. The main thing is we don't have the source. A forrás az Isten. The source is God. Ő tud gondoskodni mindenről. He is the one who can take care of everything. És Fülöpnek is ezt kellett volna felismerni, hogy itt van előtte egy nagy feladat. And this is what Philip should have realized, that he has a huge task in front of him. De ahhoz, hogy ezt véghez vigye, nincs meg a hozzá szükséges forrás. But to carry it out, he doesn't have the needed resources. És utána Jézus akarta, hogy részt vegyenek ebbe a csodába a tanítványok is. And Jesus wanted the disciples to take part in this miracle. András, a segítő, előkerített valahonnan egy kis fiút a kis uzsonnás zacskójával. Andrew, the helper, found a boy with his little lunchbag. Itt a forrásunk. Here we have some resources. Ez a reménysége annak, hogy itt a 5000 plusz, aki tudja hány ezer jól lakjon. This is the hope that the 5000 men plus who knows how many other people are here would get fed. Ez jó volt. Felismerték azt, hogy semmiük nincs. It was good because they realized they have nothing. Volt egy kicsi. They had a little. Esetleg felfüggeszthették volna az uzsonnázacskot, hogy nézzétek, mindenki egyszer ránézhet. They could have hung it up, this little lunch pack, and tell everyone can look at it once. Ennyink van, ez van. That's all we have. Neked van ötleted, Jézus? Jesus, do you have any other ideas? Hát Jézusnak volt ötlete. Well, he did have some ideas. Ami volt, azt fogta, hálát adott érte, megtörte és szétosztotta. Whatever he had, he take it, broke it, and shared it with others. És azt olvassuk, hogy jól laktak, és még egy csomó maradék is maradt. And we see that, we read that they were filled and there were leftovers. A szó szerint jól laktak az az, hogy már nem bírtak többet enni, ez az eredeti görögbe az, hogy totál teli voltak, már nem csúszott le semmi a torkukon. The original Greek word they were filled means that they were completely full, they couldn't eat one more bite. Olyan jó jól lakni, nem? It is so good to be fed. Főleg, ha éhes az ember. Especially if you are hungry. A kisgyerekeken nagyon jól le lehet mérni. We can measure it on little kids. Az éhségfaktort. A nagyokon is csak ők már tudják kontrollálni valamennyire magukat. We can measure the hunger factor on bigger ones too, but they can control themselves more or less. Mi kicsink nem üvöltözik sokat a kajáért, nyüsszög, de ha kaját kap, akkor a tejtől teljesen bekómázik. Moccantani hiába mozgatod, arra folyik, amára mozgatod. Our little one makes some signals when she's hungry. She she's crying a little bit, but then after she got the milk, she's in coma after that. You can move her however you want to. Vannak olyan gyerekek, akik úgy üvöltenek, hogy azt hiszed, hogy most haldoklik ebbe a pillanatban. There are some kids who are crying so bad when they are hungry that you get the picture, you get the feeling that they are just starving to death right now in this moment. Megeteted, és bejut náluk is a kajakóma. You feed them and then food coma strikes in. Teljesen boldogok lesznek. They are just totally happy. Csöndbe lesznek. They are quiet. És minden rendben van. And everything is all right because they are fed. Ez ugyanígy igaz ránk is szellemileg. This is true for us spiritually. Minden bajunk van. We have all kinds of problems. Nyeszörgünk, van, aki ordít, mint hogyha haldoklana. We cry, we give out strange noises, some even yell. Van, aki csak írtó furán viselkedik. Some just act strangely. De amikor jól lakunk szellemileg, akkor kómába vagyunk, szellemi kómába. Minden rendben van, minden tökéletes. But when we are fed spiritually, we are in a spiritual coma, everything is right, everything is happy. És hogyha úgy érzed, hogy valami problémád van, akkor az valószínűleg az, hogy éhes vagy szellemileg. And if you think or feel that you have some kind of a problem, then that's a sign of your spiritual hunger. Felesleges erről beszélni. You don't have to talk about it. Felesleges erről konferenciát tartani. You don't have to have conferences about it. És felesleges bármi más technikát alkalmazni ahhoz, hogy ezek a jelek eltűnjenek, mert nem fognak addig, amíg nem eszel. And you don't even have to use all kinds of techniques to make these signs go away until you don't eat. Jézus azt mondta, hogy ő az élet kenyere. Jesus said he is the bread of life. És ez egy nagyon hangsúlyos dolog, hogy két rengeteg csodát olvasunk az Új Szövetségben Jézus csodái közül. We read many miracles that Jesus has done. Nagyon hangsúlyos az, hogy kettő csoda van, amelyet mind a négy evangélium említ. But two miracles are which are there are two miracles that are emphasized because all four gospels mention it. Az egyik természetesen a feltámadása Jézusnak. One of them is his resurrection. A halál és a bűn feletti győzelme. His victory over death and sin. A másik, meg az 5000-nek a megvendégelése. And the other miracle is feeding the 5000. Ez egy nagyon fontos dolog, mert Jézus, amikor elkezd beszélni arról, hogy ő kicsoda, azt mondja, hogy én vagyok, akkor legelőször arról beszél, hogy én vagyok a kenyér, az élet kenyere. It is very important because when he starts to talk about who he says, I am the bread of life. Itt a János evangéliumában 7 külön alkalommal is elmondja, hogy ő kicsoda. In the Gospel of John, he mentions 7 times who he was. És érdekes, hogy mind a 7 alkalom, amikor azt mondja, hogy én vagyok, akkor azt a mondatot folytatja, amit Mózesnél Isten abba hagyott az égő csipkebokornál, az a 2 Mózes 3-ban. And any time he starts to say or to proclaim who he was, he by saying I am, he is continuing that sentence that God started at in Genesis in the burning bush. Ott Mózesnek azt mondta, hogy a vagyok küldött engem, mondd azt, hogy a vagyok küldött téged. From the burning bush Moses heard these words the one who is I am sent me. És itt pedig Jézus elmondja, hogy én vagyok a micsoda, és elmond 7 dolgot magáról. And then Jesus says that I am and he tells 7 things about himself. Az egyik dolog, ami szembeötlő, az, hogy minden izraeli, ha ezt hallotta, hogy én vagyok, akkor tudta, hogy azt jelenti, hogy én Isten vagyok, és milyen formában próbálom magamat elmagyarázni nektek. And it is obvious that the Jews, when they heard this sentence, I am, that for them that meant that I am God, and I'm telling you who I am. És minden egyes kijelentését Jézus egy csodával alá is támasztotta. Nem csak azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, hanem mellé tette egy csodát is, hogy tényleg én vagyok az élet kenyere. And Jesus didn't only proclaim these facts about him, but he supported them with a miracle. He didn't only say I am the bread of life and left it there hanging in the air, but he supported it with a miracle. És mind a 7 alkalommal Jézus metaforákban beszél, hasonlítja magát valamihez, valami olyan dologhoz, ami minden egyes ember számára könnyen érthető. Jesus used metaphors when he was speaking about himself. He used pictures that was easy to understand for everyone. Például a kenyér, ezt mindenki érti. For example, bread. Everyone understands it. Én még olyan emberrel nem találkoztam, aki ne szeretné a kenyeret. I haven't met a person who didn't like bread. Főleg, amikor friss, melegen kijön a kemencéből. Especially when it's fresh and it's just right out of the oven or the furnace. Azért is a mostani világ egyik nyomorúsága, hogy alacsony kalória bevitel, no szénhidrát mellett kell élni. Nyomora. It is this world's misery that we have to eat low calorie foods, so we have to with no carbohydrates in it. De a kenyér az egy olyan dolog, amit mindenütt ismernek a világon ilyen olyan formában. But bread is one thing that is known all around the world in different kinds of forms. A földön egy harmad az embereknek jól táplált, vagy túlságosan is. One third of the population of this world is well fed. A másik harmada alul táplált. The other third is undernourished. És az egyharmad pedig éhezik. And the third part is starving. Most nyilván annak, akik éheznek, én vagyok az élet kenyere, ez teljesen más mond, mint annak, aki túl van táplálva. And this sentence, I am the bread of life, means a totally different thing for those who are starving and those who are well nourished. Ezt nem azért mondom, hogy most mindenki kárhoztatva érezze magát, hogy van otthon kajája. I'm not saying that this so that you would feel condemned because you have food at home. De az mindenképpen kell, hogy hálaadásra indítsa a szívünket azokkal az áldásokkal kapcsolatban, amiket Isten nekünk adott és ránk bízott. But we do need to give thanks for those blessings that we received from the Lord. És kell éreznünk azt a felelősséget is, amit kapunk Isten áldásaival együtt. And we need to have a sense of responsibility with those blessings that we receive from the Lord. A kenyér az az étel, amin a leghosszabb ideig el lehet lenni, túl lehet élni. Bread is one of the foods that we can live on for a long time. Én az összetétele ásványi anyagoktól kezdve, hogy ez a kaja az, amin a legtovább túl lehet élni. Hogyha csak az van, akkor is túl tudsz élni nagyon sokáig. The compounds, what you have in the bread, minerals that it contains, even if you have only bread, you can live on it for a long time. Ezt mindenki meg tudja érteni, hogy mit jelent az, hogy kenyeret enni. Everybody can understand what does it mean to eat bread. A kenyér az jelenti a kaját. Bread means food. Amikor azt mondjam, csak kenyér és tej legyen otthon, ez általában nem azt jelenti, hogy csak kenyér és csak tej. When someone says all I wish is that I would have bread and milk at home, it doesn't mean literally that all he has at home is bread and milk. Hanem persze kenyér, meg baj, meg felvágod, meg a lista. Bread and butter, cold cuts, and you know, the whole list. Persze tej, de sajt és joghurt. And milk, you know, milk and cheese and other yogurt and stuff like that. A kenyér az kaját jelent, élelmet jelent. Bread means meal, bread means food. A mindennapi gondviselést jelenti. It means everyday provision. Isten mindennapi gondviselését jelenti, amikor Jézus azt mondta, hogy imádkozunk, ugyanad meg neki minden nap, add meg nekünk mindennapi kenyerünket, abban az isteni mindennapos gondviselés volt benne, nem csak az étel. Bread means God's everyday provision. When Jesus taught the disciples how to pray, he said, and give us our daily bread. It meant that God will take care of us every day. De Jézus azt mondta, hogy ami a kenyér fizikailag, az én vagyok szellemileg. So by this that I am the bread of life, Jesus said that what the bread is physically, I am the same thing spiritually. Szellemileg én vagyok az életeteknek a forrása. Spiritually I am the source of your life. A táplálója. I am nourishing your life spiritually. Én adom a bőséges életet, és én adom az örök életet. I give you the abundant life and I give you the eternal life. Én vagyok a mindennapi kenyeretek. Én vagyok az, aki minden nap gondotokat viselem. I am your everyday bread. I am the one who takes care of you every day. De ez az 5000-nek ez a megvendégelése az embereket eltolta abba az irányba, hogy hát jó lenne, ha lenne mindig kenyér. But feeding the 5000 caused a mispicture in people's mind and they wanted this bread every day. Nem annyira Jézus érdekelte őket, mint az, amit Jézus ad neki. They didn't really care about Jesus. Jesus, but they care, they all they care about is what Jesus can give to them. Úgyhogy amikor megkérdezték azt, hogy mikor kerültél ide, mester, tudta Jézus, hogy emögött a kérdés mögött nem az van, hogy minket úgy érdekelsz te, hogy mikor kerültél ide, hanem tudta, hogy az van mögötte, hogy mikor fogsz már megint adni. So when they asked him, when did you get here? Jesus knew that what's behind that question is not that, oh, we want to know more about you, but by this question they meant, when are you going to give us something? Őket az ajándék érdekelte, nem Jézus, az ajándékozó. All they cared about was the gift and not the giver. Jézus megválaszolt nekik, hogy ja, tudom, hogy a kenyérért jöttetek egyébként, köszi a kérdéseteket, jól vagyok. And Jesus answered their question, that I know that you came because of the bread, thank you for your question, I'm well. És aztán még el is kezdték itt pedzegetni, hogy hát jó, de ugye az atyáink mannát kaptak. And then they started this old story, you know, that our forefathers get manna. Próbálják manipulálni Jézust, hogy látod, Isten adott az atyáinknak mannát, és te nem az, csak egyszer adtál. And they are trying to manipulate Jesus by saying that our forefathers had manna every day. God gave them manna every day and you gave us bread only one time. Nagyon jól csinálták a manipulálást, a 104-es Zsolták kívülről idézték. And they were really good at manipulating. They quoted Psalms 104 by heart. Elnézést, a 105-ös Zsoltárból, hogy sorry, it was Psalm 105. És a mennyei mannát adott nekik, szó szerint idézzük. They quoted it word by word. He gave us manna from heaven. Kedvesen, de azért úgy odamondóan, úgy még igével is alátámaszt, hogy Jézus igazából adnod kéne kenyeret nekünk. Nicely, supported by scriptures, they kind of rebuked Jesus that you should give us something. Csak Jézus válaszolt nekik, hogy ja, azt egyébként nem Mózes adta. And then Jesus answered them that, yeah, but manna wasn't given by Moses. Hanem azt a mennyei atyám adta. But it was given by my heavenly father. És az én mennyei atyám adja nektek az igaz mennyei kenyeret, 32-es vers. And in verse 32 we read that my heavenly father will give you the bread from heaven. Az Istennek a pecsétje én rajtam van. The seal of God is on me. Amikor kisült a kenyér, akkor mindig belenyomtak egy pecsétet, és akkor tudták, hogy kisütötte a kenyeret. When a bread was baked, they always put an inscription in it to make people know who baked it. Azt mondta Jézus, hogy a mennyei kenyeret, az igazi kenyeret, azt az Atya adja nektek a mennyből. Jesus says that the real bread is given by my heavenly father. Próbálja Jézus ezeknek az embereknek a figyelmét a földi dolgokról a mennyei dolgok felé terelni. Jesus tries to stir the attention of these people from earthly things to heavenly things. És próbálja a fizikai dolgokról a tekintetüket egy kicsit felemelni a szellemi dolgok felé. He tries to make them lift their eyes up from earthly things and to fix them on heavenly things. Hogy nem azon kéne görcsölni, hogy az itteni dolgokért dolgozni és belefulladni, hanem inkább olyan dolgokért kellene dolgozni és törekedni, ami felülről valók és megmaradnak örökre. You shouldn't strive or worry about earthly things and work for them, but you should work for those things that will be eternal. Ez a próbálkozás a Jézusnak jó fele megy. 34-es versben azt olvassuk, hogy hát akkor add meg ezt a kenyeret. Mondják az emberek neki. As Jesus is trying to turn their attention to heaven things, it is going on the right path because in verse 34 they say that then from now on give us this kind of bread. Megint csak az ajándéknál ragadnak rá, hogy nekünk az kell, amit te adsz. Again, they are fixating upon the gift that we can receive from you. Még az, hogy kicsoda Jézus, meg hogy ő ad, az még nem érdekli őket, ők még mindig az ajándékoknál vannak. Still, who Jesus is and where he is from doesn't really make them interested, but they want the gift. Ez egy nagy csapda a keresztény életben is, és egyébként mindenki életében. It's a huge trap in Christian's life and in everybody. somebody's life. Hogy az önző életemből kifolyólag azt keresem, ami nekem kell. Because I am naturally selfish, I am trying to find those things that I need. És nem az érdekel, hogy ki adja, csak az, hogy meglegyen nekem. And I don't care about who gives it to me, all I care about is to receive it or to have it. Adjál fizikai kenyeret. Give me physical bread. Van jobb, van mennyei is, akkor adjál azt. There is a better one, there is heavenly bread, then give me that one. Ha mi van jobb, akkor nekem az is jó. If there is a better one, then I'm fine with that. Lényeg az, hogy nekem legyen kenyér. The main thing is that I would have bread. Hú, Jézus itt egy nagyon meredek dolgot mondott a 35-ös versben. And then in verse 35, Jesus said something really striking. Azt mondja, hogy Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. He said, I am the bread of life. Én vagyok az, akiről beszélünk. Én vagyok az, akire vágytok. I am the one that we are talking about. I am the one that you desire. Aki hozzám jön, az nem éhezik meg soha. Nem szomjazik meg soha. He who comes to me will never go hungry. És ahelyett, hogy a kenyérbe tennétek az összes bizodalmatokat, inkább helyezzétek a bizalmatokat belém, bennem bízzatok. And instead of placing your trust in bread, place your trust in me. Jézus elmondja azt is, hogy miért lenne jó az, ha benne bíznának, és nem az ajándékban. And then Jesus tells them why is it better to trust in him and not trust in the gift that he can give. És Jézus elmondja azt, hogy ő az, aki tökéletesen megelégíti bennünk ezt az éhséget és ezt a szomjúságot. First of all, he says that he is the one who can perfectly satisfy that hunger that we hunger and thirst that we have. Mindenki szívébe ott van ez az éhség és ez a szomjúság az örökké valóság fele. Everybody's heart, this hunger and this thirst for eternal things is found in everybody's heart. Ez azért van, mert az 1 Korintus 1:9 azt mondja, hogy Isten bennünket a Jézussal való személyes kapcsolatra teremtett. It is because we can read in 1 Corinthians 1:9 that we are created for a relationship with Jesus. És mindaddig, amíg ez nincs meg, addig ott van benned ez a hiány, ez az éhség, ez a szomjúság. And up until that moment that we have this relationship, that need, that emptiness is in you. És Jézus méltó arra, hogy benne bízzunk, mert azt mondja, hogy ő ezt az éhséget, ezt a szomjúságot, ezt a hiányt ő tölti be, és csak is ő tölti be. And Jesus is worthy to trust in him because he says that he can satisfy this need, this thirst. Ez mindenki életében igaz. It is true for everybody. Ez egy nagyon nagy csapda a nem hívő embereknek. It is a huge trap for the non-Christians. Biztos te is visszaemlékszel arra az időre, amikor nem ismerted Jézus. You can remember those times when you didn't know Jesus yet. És ezt a hiányt nem biztos, hogy meg tudtad fogalmazni, hogy mi hiányzik az életedből, de mindig próbálkoztál, hogy hát ha ettől leszek boldog, hát ha ettől lesz teljes az életem. And that need, that emptiness you felt in you, you probably couldn't describe it by words, and you were trying to satisfy that need with other things. És amikor rájöttél, hogy mégse az, akkor azt hitted, hogy csak azért, mert nem jól csináltad, vagy nem eléggé adtad oda magadnak a dolognak, amiben próbálkoztál. And when you were trying to satisfy this need or emptiness with something, and then it didn't help or didn't work, then you were thinking that probably I did it in a wrong way, and you tried to do it better, or you tried something else. Sosem nem tudta elképzelni azt, aki világ életében rátette az életét arra, hogy olimpiai bajnok legyen. És mondjuk be se került még sose az olimpiai csapatba. I could never imagine those people who are striving to be in the Olympic team and they have never made it there. Hogy dolgozzák fel ezt ezek az emberek? They sacrifice all their whole life for that, and how can they, you know, recover from the shock that they are not making it to the team? Gyerekkora óta ez az álma, erre rátesz mindent, áldoz mindent, és akkor pont pitően egy 100 másodperccel lecsúszik. This is his dream ever since he was a child. He was training, he was striving for it, he worked for it, he sacrificed a lot for it, and then he missed it just by a split second. Persze egy igazi sportoló feldolgozza ezt, megrázza magát és megy tovább újabb 4 évig. True athlete shakes it off and you know, recovers fast and striving for another year. Egy ideig lehet 4 éveket játszani, utána elfogynak a négy évek. And then you know for 4 years, but then the 4 years are passed. You don't have any other time. Abban felismerésbe beletörődni, hogy én azért lettem teremtve, hogy majdnem olimpiai csapatba bekerüljek. And you know, to realize the fact that I was created to be almost on the Olympic team. De ez így van minden mással egyébként. But it is true for everything else, for everybody else. De ha megértjük azt, hogy nem ez fogja a teljességünket elhozni, hogy ebben, abban, akármiben próbálkozunk, csak az Istennel való kapcsolatban, nem? Ha ezt megértjük, akkor megértjük, hogy mindig éhesek és szomjasak leszünk addig, amíg Jézussal való élő kapcsolatunk nincs. But there is a point when we have to understand, when we will understand that until we have this relationship with God, we cannot, those things that we are striving for, they will not satisfy us. We will be thirsty and hungry until we find Jesus, until we have a relationship with Him. Ez a csapda ott van a hívő embereknek is, ugyanúgy. The same way this trap is there for Christians also. Mert lehet, hogy valaki ismeri Jézus Krisztus mint megváltóját. Because one might know Jesus Christ as his personal savior. De nem Jézusra tekint, mint a teljes megelégedésére. But doesn't fix his eyes upon Jesus as his source who can satisfy him perfectly. Jézus nem úgy nézi, hogy az én megelégedésem Jézus Krisztusban van. Én teljesen elégedett vagyok az ő személyében. That person doesn't see Jesus in a way that I am completely satisfied by who he is. És nagyon sok keresztény nem Jézus személyében, nem a Jézussal való kapcsolatban keresi a megelégedést. And many Christians don't seek their satisfaction in Jesus's person. És ebben mindannyian vétkesek vagyunk. And we are sinners in this aspect. We are all sinners in this aspect. Meg kell térni ebből, és Jézusra nem csak megváltóként kell tekinteni, hanem arra a személyre, aki a megelégedésünk. You have to turn away from this, and you have to have this attitude that Jesus is our only satisfaction. Biztos ismered, hogy mennyire szánalmas az, amikor egy keresztény bár Jézus megváltójának hiszi, mégis úgy gondolja, hogy az élete nem ettől lesz teljes, hanem csak akkor, ha még emellett ezt, vagy azt, vagy amazt csinálja, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt eléri. You know how sad or pathetic it is when a Christian person thinks that although he has eternal life in Jesus, he thinks that other things that he can do or get will make his life complete. Onnantól kezdve felmerül a kérdés is, hogy tényleg azt elhiszed, hogy megváltott a bűneidből, csak azt nem tudod elhinni, hogy a vele való kapcsolatra lettél teremtve, és az az, ami megelégíti az életedet? Seeing this, we can raise a question. Do you really believe that he redeemed you, he redeemed your life, but he didn't give you everything to make your life complete? Jézus azt mondja, hogy aki én hozzám jön, az nem éhezik meg, és aki én hozzám jön, az nem szomjazik meg soha. Jesus said that whoever comes to me will never go hungry and never thirst again. Ő méltó arra, hogy a bizalmunkat belé helyezzük, hogy bízzunk benne, és ne pedig minden más dologba keressük a megelégedést. He is worthy to put our trust in him and not trying to find solutions in everything else. Méltó arra, hogy rátekintsünk, mert azt mondja, hogy mindenki jöhet. Nincs senki, akit kizárt volna. He is worthy to fix our eyes upon him because he said that everybody can come to me, no one is excluded. Bárki jöhet, senkit el nem vetek. Everybody can come, I don't cast away anybody. Bízhatunk Jézusba, mert az Atya akaratát és az Atya tervét követi. We can trust Jesus because he is following and doing the will and the plan of God. És azt is ígérte, hogy senkit sem veszít el 39-es versbe azok közül, akiket az Atya neki adott. And he says that in verse 39 that all those who the Father gave him, he will never lose them. Biztonságban vagyunk nála. We are safe in his hands. Méltó arra, hogy bízzunk benne, és hogy oda jöjjünk hozzá. He is worthy to for us to come to him and to trust him. És bízhatunk ő benne, és nem minden más dologba, hanem ő benne, mert azt mondja, hogy aki ő benne van, annak örök élete van. we should trust him rather than in everything else, because he said that all those who are in him, they have eternal life. A 47-es, 48-as versben megint Jézus nagyon, nagyon egyértelműen kijelenti azt, hogy csak is rajta keresztül mehet a mennybe az ember, csak is rajta keresztül lehet az atyához eljutni. In verses 47 and 48, he emphasized it again that he is the only way to the Father. He is the only way how you can get to God. Hogy csak annak van örök élete, aki én bennem hisz, én vagyok az élet kenyere. Only that person has eternal life who trusts in me. I am the bread of life. Nincs más mód. There is no other Nincs way. Más út. És itt az 51-es versben összefoglalja ezt az egész fejezetet Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt le, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. And in verse 51 he summarizes this whole chapter by saying, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Természetesen tipikus az emberek reakciója 52-es versben, elkezdenek vitatkozni ezzel, hogy mi az, hogy én vagyok a kenyér, hogy együk meg a testét, milyen kannibalizmus van itt. And it's so typical that after this great saying from Jesus, people start to argue that what is this saying that I am the bread of life? He wants us to eat his flesh. What are we, cannibals? És természetesen Jézus metaforában beszél. And of course Jesus was using metaphors again. Szellemileg beszél, nem arról beszél, hogy itt van egyetek egy falatot, és akkor életetek lesz, hanem azt mondja, hogy szellemiekben fogadjatok engem, higgyetek én bennem. Spiritually, he doesn't say that here a piece of me, eat it and you will live forever, but spiritually, come to me and trust me. Bízzatok én bennem. Trust me. Ezzel kezdték az egész dolgot a 22-es, vagy a 26-os versenyt, hogy mit tegyünk, hogy mi az Isten akarata. In verse 26, they started 28, this. Bocsánat. In verse 28, they started this whole thing by asking, "What must we do to do the works of God?" Mit kell tenni azért, hogy Istennek tetszedjen? Mit kell tenni azért, hogy a mennybe kerüljön? What do I have to do to please God? What do I have to do to get to heaven? Hinni kell, bízni kell Istenben, nem tenni kell. Believe in God, trust God, and not do things. Amikor hiszel és bízol Istenben, akkor majd ebből az engedelmes, ebből a bizalmi, engedelmes kapcsolatból fognak születni azok a dolgok, amit teszel Istenért, Istennek. When you trust him and you believe him, out of this loving relationship will those things that you do for him spring out. Amikor egy gyerek nem csinálja azt, amit a szülő mond neki, akkor a szülőnek nem az fáj, hogy ez a bizonyos dolog nincs elvégezve, hanem az, hogy a gyerek nem bízik benne, hogy azt meg kéne csinálnia. When a child doesn't obey the parent, when he doesn't do the things that they asked from him, the thing that hurts the parent is not that exact thing is not completed or not done, but what hurts the parent is that they don't trust them, the kids don't trust them. Jézus azt mondja, hogy ezt jelenti az atya dolgai, atyának tetsző dolgokat tenni, hogy bízol benne, hogy rábízod magadat. Jesus says that the thing that you can do to please God is to trust your life on him, to believe him. És hogyha hiszel ő benne, akkor az engedelmességnek a cselekedetei abból ki fognak nőni. And if you believe in him, that the works of obedience will spring out. Mert ha bízol benne és elhiszed, hogy ő csak a javadat akarja és a javadat teszi, akkor ha mond valamit, akkor megcsinálod. Because if you trust him and if you believe him that he wants your best and he wants to do good things for you, then you will obey him. Nagyon fontos tudni azt, hogy Jézus itt hangsúlyozza, hogy aki eszik ebből, az részesül. It is important to realize that Jesus says that those who eat from this bread. Hogy konkrétan azt mondja itt az 53-as versben, hogyha bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok a vérét, nincs élet ti bennetek. In verse 53 he says, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Csomó kenyér közt éhen lehet halni, ha nem eszel belőle. You can starve to death surrounded by bread if you don't eat from them. Csodálatosan felszerelt hűtőd lehet, egész hétre való menüvel, kirakhatod magad köré, szagolgathatod, melegítheted, de ha nem eszel belőle, éhen halsz. You could have a huge and beautiful fridge filled with all kinds of meals and food, and then you can surround yourself with delicious meals, and you can even smell them, but if you don't eat of them, you will starve to death. A legjobb étteremben is éhen lehet halni. You can even starve to death in the best restaurant. Mert akkor fog valamit használni a kaja, ha megeszed. Because the meal will only nourish you if you eat it. Jézus az élet kenyere. Jesus is the bread of life. Szellemileg csak akkor fogsz élni, hogyha részesülsz belőle. You will only live spiritually if you take part in him. Hogyha hiszel bennem. If you believe in him. Hogyha leülsz és kinyitod az igét, és azt mondod, hogy Uram, itt vagyok a forrásnál, te nálad meg kell, hogy etessél, mert éhes vagyok. If you sit down and open up your Bible and you say that here I am, Jesus, at the source, and I am hungry, and feed me. És szükségem van arra, hogy táplálj. I need you to feed me. Hogy erre a mai napra add azt a szellemi ételt, amire szükségem van. To give me that spiritual food that I need for this day. És tisztában vagyok vele, hogy ez az étel, ez nem egy kis magvas gondolat lesz. And I know that food is not a really nice thought. Ez nem egy kis kellemes, csilingelő érzés lesz. It's not a warm, cozy feeling. Nem ilyen tejszínabos valami, hanem ez te magad leszel, mert te vagy az élet kenyere. It is not something topped with a nice foamy cream, but it's you yourself. Rád van szükségem. I need you. Arra van szükségem, hogy téged jobban megismerjenek most itt, ahogy ülök. I need to know you better here as I am sitting in front of you. Hogy felnyisd a szememet, hogy te ki vagy. To open up my eyes to realize who you are. Hogy azt mondja, te vagy az út, én most be akarok kapaszkodni a lábadba, és amerre mész, arra megyek. You said you are the way, and I just want to hold on to your feet and follow you wherever you go. Nem tudom, kinek milyenek az átlagnapjai, az enyémek nagyon bonyolultak. I don't know about your everyday life or your average day, but mine are pretty difficult. Már csak a nap végén elmagyarázni azt az egyszerű kérdést, hogy mit csináltál ma, ez egy órás sztori. Just to explain to you what did I do during the day would take at least 1 hour. El sem tudom képzelni, hogy milyen az élet annak az embernek, aki erre azt mondja, hogy semmit. I cannot even imagine that person's life who answers this question, how was your day, with this saying nothing. Lehet, hogy semmit, egész nap. Or what did you do? Lehet, arról van szó. Or what did you do? Nothing. Maybe you were starving? De I don't know. Sokkal bonyolultabb lenne nekem, ha Jézus leadná listába, hogy az út a mai napra micsoda. But maybe it would be even more difficult if Jesus would give me every day a list of the path of my day. Kitűzni a célokat nekem. He would point out the goals. Utána megmutatná, hogy melyik célba milyen úton jutok el. And then point out how do I get to that goal. Reggel még ezt szerintem fel se fognám, hogy miről van szó. In the morning I probably wouldn't even be able to grasp it. És utána csak azt mondaná Jézus, hogy sok szerencsét, remélem be tudod fejezni. And then what he would tell me is that, well, then have the list and good luck. I hope you can finish it. Mert egyébként holnapra kétszer ekkora a lista. Because by the way, for tomorrow I have a twice as long list. De megmutatom jövő hétre is. But I can show you next week's list. Na, szeretnél menni? Nem. Well, do you want to set out for a journey? Ez túl bonyolult lenne. No, it would be too difficult. Jézus az út. Jesus is the way. Ez azt jelenti, hogy én szeretném látni, hogy ki vagy Jézus. It means, Jesus, I want to see who you are. Én szeretném fogni a kezemet, de tudom a gyerekeim alapján, hogy sokkal jobb, ha te fogod az én kezemet. Bocsi. Tehát én, mikor a kisgyerekemmel átmegyek, a pici gyerekkel átmegyek az úton, akkor ha csak azt mondom, hogy fogd az én kezemet, az nem olyan biztonságos, mintha én fogom az ő kezét. If I want to cross the road with my children and I would tell them that here take my hand, it's not that safe as if I was taking their hand. Szóval azt kérem tőle, hogy ismerlek, akarlak ismerni téged, akarok fogni a kezedet, de azt akarom, hogy te fogjál engem, és akkor te vagy az út, te vigyél, amerre, hát ami van, már a vigyél, de te vagy az út. I want to know you and I want you to grab my hand and take me wherever you go, because you are the way. Amikor a gyerekek el akarnak menni a nagyit meglátogatni 60-ba, when the kids want to go to see their grandma in 60, nincs előttük a térkép. They don't have the map in front of them. Tehát fogalmuk sincs, hogy melyik lámpánál hol kell lefordulni. They have no idea where which take to turn at different lamps. Még kocsit se tudnak vezetni. They can't even drive a car. Számukra nagyihoz én vagyok az út. For them, the way to grandma is me. Mert jönnek velem, és akkor egyszer csak nagyinál lesznek. Because they come with me and all of a sudden they are there, the grandmas. Abszolút nem érdekli őket, hogy ehhez mennyi benzin kell. They don't care about how much gas we need for that. Az autópálya matrica. Az micsoda? The ticket, the autobahn ticket. Nem érdekli őket az se, hogy milyen őrültek jönnek, mennek körülöttünk. They don't care about the crazy people driving. Csak a sasokat számolják, megnézik, hogy mennyi nyúl van a réten. They only count the eagles, how many eagles they can see and how many rabbits they can see on the roadside. Nézd, apa, ott egy szivárvány. Daddy, look, there's a rainbow. Apa, nézd, a Tisza. Daddy, the Tisza river is there. Tudjátok, mit csinálnak? Élvezik az utat. Do you know what they do? They enjoy the journey. Én vagyok az út nagyihoz. I am the way to grandma's. És élvezik azt, hogy megyünk. And they are enjoying the journey. És Jézus az út. And Jesus is the way. Az ő személye. His person. Nem mondja meg, hogy merre menjél, meg miről gondolsz. Ő az út. He doesn't tell you where which turn to take or where to go. He is the way. Hát nyilván az utazásunk végpontja az a menny. And of course the ultimate goal of this journey is heaven. Ja, elmondta a János 14:1-3, hogy nem kell aggodalmaskodni, ő elment, hogy helyet készítsen nekünk. Because John 14:1-3 said that we don't have to worry because he has gone before us to prepare a place for us. De tudod, minden reggel így kezdeni a napot, hogy Jézus, te vagy az út. But you know to start out your day with this, that Jesus, you are the way. Meg te vagy a kenyér. You are the bread. Te vagy az, amire ma szükségem van, a te személyed. And your person is what I need for this day. Nem az, amit te adsz, hanem a te személyed. It's not what you give, but your person, your being. Nem a magvas gondolat, nem a csilingelő érzés, hanem te magad. It's not your nice thoughts or the cozy feeling you can give, but you, your person. Ha egyszerűen rád van szükségem, veled akarok menni. I just need you. I want to be with you. És akkor így el tudok indulni egy nap. And then I can set out to take my journey on that day. És a megelégedésemet sem másban, sem Isten ajándékaiban nem fogom keresni, hanem az ő személyében fogom keresni. And if I start my day like this, then I will not try to find satisfaction in the things that he can give or in any other things but in him. És aztán nap végén pedig tartunk egy úti beszámolót, hogy milyen szenzációs volt ez a nap. And then at the end of the day we ponder upon this day's journey, how wonderful it was. Hol voltak azok a részek, amik nagyon ijesztőek voltak? Which was those parts that were pretty scary. És sose felejtem el a gyerekeimet, egyszer vittem el autómosóba, szegények majdnem meghaltak a félelemtől. I will never forget that one day when I took them to a car wash, they almost died of fear. Amikor bementünk, nagy lelkesedéssel mentünk be, hogy hú, tiszta lesz a kocsi. When we were heading in, everybody was really excited that the car is going to be nice and shiny. A végén úgy kötöttünk ki, hogy a két gyerek így itt a nyakamon ült a kormányon. By the end, when we came out, my two kids were, you know, from two sides. They were almost, they were hanging onto my neck. Nagyon boldogak voltak, hogy az elején is, hogy tiszta lesz ez az autó, csak nem tudták, hogy ez hogy fog kinézni. At the beginning, they were very happy that the car will be nice and shiny and clean, but they didn't know how it will happen. Szerintem ezt az autómosósok is tudják, mert nyalókát adtak a gyerekeknek. I think those who work at the car wash know the fear of kids because at the end they give some lollipops. Próbálták megédesíteni ezt a horrort. They try to make this horror sweet. De ugye semmi nem történt, csak tisztelet ez a. But you know nothing else happened, but the car was clean. Jézus visz minket napközben, igazából nem tudjuk, sokszor megijedünk, félünk, nem úgy történnek a dolgok, ahogy elképzeltük, sokszor megnézelődünk, hogy szivárvány, meg nyuszi, meg sas, de a lényeg az, hogy a végén, a nap végén csinálhatunk egy listát. You know, this is how Jesus leads our day. Sometimes it is scary and it's horrific, but the other moment is there are rainbows and rabbits and eagles, but at the end we can make a list. És hálát adhatunk megint Jézusnak, hogy végigvitt ezen a napon. And we can give thanks to Jesus that he carried us through that day. És hogy este is ő fog ránk vigyázni, és lehet, hogy többet tud majd bennünk munkálkodni, mint napközben, mert nem állunk mindig az útjában. And we can give thanks to him that he will take care of us during the night and maybe he can work in us a little bit more because we are not standing in his way. Az Ószövetségben, a Négy Mózesben látjuk azt, hogy reggel is este is el lehet vágni a bárányt. In Numbers we see that the sheep could be killed in the morning or at night or in the afternoon. És ez az áldozat kötelező volt minden egyes nap. And that sacrifice was mandatory every day. És ez arra mutat, hogy nekünk is ugyanígy van szükségünk a megöletett bárányra tekinteni reggel is este is. And it points us towards the fact that this is the same way how we need to fix our eyes upon the slain lamb Jesus every day, every morning and every night. Ez az ő személye adja a megelégedést. Because satisfaction comes from his person. Mert ő az életnek a kenyere. Because he is the bread of life. És enni kell belőle. And we need to eat from him. És le kell ülni, és olvasni kell, és kérni kell az Urat, hogy mutassa meg magát. And we need to sit down and ask to reveal himself for us. És kapaszkodni kell be, hogy veled akarok menni, és kérd, tarts meg, mert amikor én megijedek és elengedlek, akkor is tarts meg. And we need to ask him to carry us, and because when we hold on to him, but when we get scared, we throw our hands up to the air, and we need to ask him to hold us even then. Sokan szokták mondani, hogy nagyon sok embert mindössze 35 cm választ el a mennyországtól. Many people say that people have 35 centimeters between people and heaven. Ez tudjátok, ez a fejismeret és a szív közötti távolság. You know, this is the távolság. Distance. This is a distance between head knowledge and heart knowledge. Tudhatsz mindent Jézusról. You can know everything about Jesus. Énekelhetsz dicsőtő dalokat. You can even sing worship songs. Beszélhetsz Jézusról. You can talk about Jesus. Kipróbálhatod Jézust. You can even try him. De hogyha nem részesedsz belőle, hogyha nem éled meg ezt a mindennapi személyes kapcsolatot, akkor nem eszel belőle, akkor nem eszel az élet kenyeréből. But if you don't have that everyday relationship with him, then you don't eat of his person. Afrikában van egy törzs, ahol ilyen fura kását esznek minden nap. There's a tribe in Africa who eat a weird cereal or something like porridge. Lényeg az, hogy semmiféle tápanyag tartalma nincs annak az ételnek, csak megtölti a gyomrot és nem vagy éhes. The main thing of this porridge is that it doesn't really have any nourishment in it. It just fills you up and you don't feel the hunger. És úgy érzed, hú, de jól laktam. And you feel like, oh, I am full. De közben szörnyű hiánybetegségekben szenvednek, mert ezt teszik, de szükséges tápanyagokat meg nem eszik. But in the meanwhile, their body, their system will be malnourished because there is no minerals and nothing in it that could nourish their body. Van egy orvosi misszió, akik elmentek oda, hogy segítsenek nekik megtanítani őket, hogy ez nem kaja. There is a mission, a doctor's mission who went there to teach them that this is not really food. Lehet enni ezt is, ha nagyon megszerettétek. If you really like it, you can eat it. De kell mellé enni zöldséget is, meg ezt is, meg azt is, meg amazt is. But you should eat some fruits and vegetables and this and that and that. Azért, hogy ne betegedjetek meg. So that you won't get sick. Nem hajlandóak. They are not willing to do it. Mert ilyet kell enni, ettől jól lakunk. because this is what you have to eat. They think this is what you have to eat to feel that you are full. Az ükapámat is látta, hogy ezt csináltam. Édesapámat is. I see my grandgrandfather and my grandfather to do the same thing. Olyan 30-40 éves korukban mind meghaltak, de legalább láttuk a nagy családot. They all died when they were about 30 or 40, but at least we saw the family members. És nem hajlandók változtatni a szokásaikon. And they are not willing to change their habits. Ez egy legborzasztóbb dolog, amikor valaki beleragad egy szokásba. This is the worst thing when somebody is stuck into a habit. És lehetséges az, hogy valaki egy szokásba beleragad, hogy hát én nem szoktam reggel felkelni és olvasni, én nem szoktam Jézus személyét keresni. Hát akkor kezdjed el szokni. You can stuck into this habit that I don't habitually get up in the morning and read the word or I don't spend habitually time with God, then try to make it as your habit. Amikor magzati korban van a kisbaba, akkor például nem szokott emészteni, higgyétek el. When an embryo is in the womb, believe me, they are not digesting. Amikor kikerülnek, el kell kezdeniük szokni emészteni. When they are out of the womb, they have to make it their habit to digest the food. Nincsenek úgy hozzászok, hogy a levegőből vegyék az oxigént. They are not really used to get oxygen from the air. De amikor kibújnak, el kell kezdeniük szokni nagyon gyorsan. But as soon as they are out, really fast, they need to get used to it. Ahhoz, hogy életben maradjanak. To remain alive. És nekünk is el kell kezdeni szokni Jézussal lenni, és Jézusban keresni a megelégedésünket minden egyes nap. And we have to make it our habit to find our satisfaction in Jesus every single day. Akkor is, ha eddig nem csináltad, even nem if, rendszeresen csináltad. Even if you haven't do it on a regular basis or you haven't done it at all. Egyébként szokásokkal az van, hogy ezt is meg lehet szokni. The problem is habit. The problem with habits is that you can get used to it. Azt is lehet, kinyitom a Bibliát, még kómás vagyok, azt sem tudom, mit olvastam. Well, I open up my Bible, I'm still in a coma, I don't even remember what I read. Mert úgy kell szokni, hogy minden reggel kinyitom a Bibliát és olvasom. Because this is the habit that I have to do, you know, every morning I have to read my Bible. Ó, hát akkor ezen a szokáson kell változtatni. Then you have to change that habit. Akkor fel kell ismerni, hogy éhen halok, mert fogalmam sincs, mit olvasok, nem is az Urat keresem, csak itt ülök, mert ezt így kell, azt mondták. Then you have to realize that you will starve to death because you're just doing it because you were told to do so. Ahhoz, hogy ebben egy kicsit segítségedre legyünk, ezért jó a közösség. To help you out in this is why we have a fellowship. Nagyon jó közösségben megkérdezni ezt a kérdést, hogy te mit szoktál olvasni mostanság? It is a good question to ask the others when you are in fellowship, what do you read nowadays in your Bible? Mit ismersz meg jobban Jézusba, vagy miket tanultál tőle ezen a héten? How did you get to know him more during this week? What things did you learn from him? Ha erre az a válasz, hogy hát, az Indexet szoktam olvasni. If the answer is that, well, I read some online news or Facebook. És ott hallottam, hogy valaki olvasott valamit Jézusról, amit hallott valakitől, és hát milyen jó gondolat. And I heard or I read that someone else read or heard something from somebody else from Jesus, and I think that's a nice thing. Tényleg, milyen mély gondolat. Well, that's a deep thought. Ez kb. Olyan, mintha kaja receptekről beszélgetnénk, de soha nem ennénk. It would be as if talking about different recipes, but you would never try them and eat them. Tudod, leírod a receptet, hát majd egyszer lehet kipróbálom, ha még élek. You know, you jot down the recipe and you say that, well, I will try it once or twice if I still live. Úgyhogy szükségünk van a közösségre, hogy megkérdezzük egymást, hogy mi újság. So this is why we need a fellowship to ask the others, how are you doing, what's up? Fiatal hívőként annál jobban nem utáltam egy kérdésre, hogy vagy. Being a young Christian, this was the one sentence that I hated the most. How are you? Én hogy vagyok? És te hogy vagy? How am I and how are you? Na, sokkal jobb az, hogy és mit olvastál, hogy ismered Jézust, mit tanultál tőle tegnap előtt, múlt héten? Hogy ez azt ez a jobb kérdés, nem ahogy vagy. Oh, tehát the good question is not how are you, but the better question or the good question is what did you learn from Jesus? What did you read about him? Mert ha azt kérdezed, hogy vagy, tuti biztos, hogy hóddepressziós dolgokat fogsz hallani, ha őszintén válaszol az illető. Because if you pose the question how are you, then it's if the person is answering honestly, then you will hear totally depressing answers. Hát hogyha azt is elmondja, hogy Jézus mit csinált vele, akkor meg nagyon felemelő dolgokat fogsz hallani. But if they answer in a way that they give you a list of what Jesus has done in their lives, then you will hear uplifting thoughts. Úgyhogy jobb ezzel a kérdéssel kezdeni. So it's a better thing to ask this question first. És kell keressük Jézus személyét, gyülekezetként is. And as a church, as a congregation, we need to search the person of God, or we need to seek the person of Jesus. Erre van a koinonia, ami ma délután lesz 5 órától. This is why we have koinonia, which is this afternoon at 5 p.m. Tényleg bátorítunk arra, hogy gyere el és legyél itt, és keressük Istent. And I encourage you to attend and to come and just seek God together. Hogy megnézzük azt, hogy hova akar vezetni bennünket ezen a következő hónapon. To realize which way, where he wants to lead us this coming month. Meg mit akar megmutatni magából ezen a hónapban. What he wants to show of himself this coming month. Hogyan akar lenni az út nekünk. How he wants to be our path, our way. Ez egy nagyon jó dolog. It's a very good thing. Úgy, ahogyan az áldozati rendszerben is havonta volt egy-egy nagyobb bűnnep áldozatokkal mindennel együtt, ez is egy olyan dolog lehet, amikor közösségként összejövünk és Jézusra tekintünk. Just like in a sacrificial system, they had every month, they had a day when they had a bigger event, a bigger sacrifice and a feast, and this koinonia can be our gathering together once a month to seek his person. Az utolsó gondolat Jézus a kenyér, az élet kenyerével kapcsolatban az, hogy az élet kenyere nem azért van, hogy beraktároz belőle, és utána az megrohadjon. Last thought about Jesus is being the bread of life is that he doesn't you shouldn't take you store up this bread in your storage and let it there to rot. Manna is azért volt, hogy legyenek belőle, és ezt a minden reggel megkeressék. Manna was there to eat from it, but they had to pick it every morning. De itt a Jézus az élet kenyere, ebben azt látjuk, hogy ez azért volt, hogy utána azt megtörjük és odaadjuk másoknak is. But this thing that Jesus is the bread of life, it is for us to break it and share it with others. Jézus azt akarja, hogy a vele való kapcsolatunkat megosszuk másokkal. Jesus wants us to share our lives with him, the life that we have with him, to share it with others. Itt végig arról beszél, hogy senki nem jöhet én hozzám, csak akkor, ha az én atyám adja neki. He said that no one can come to me unless the Father brings him to me. Ez a 44-es vers, ez egy ígéret, hogy senki nem jöhet Jézushoz úgy, csak akkor, hogyha az atya vonza. Verse 44 is a promise that no one can come to me unless the Father who sent me draws him to me. Éppen ezért ezeket ma reggel itt bátran elmondhattam, mert tudom, hogy akit vonz az atya, az jönni fog Jézushoz. I could share these things boldly this morning with you because I know that those who are drawn by the Father, they will come to him. Ugyanilyen bátorsággal mondhatod az evangéliumot azoknak, akik nem ismerik Jézust, mert biztonságban lehetsz, hogy akit az atya vonz, az jönni fog Jézushoz. With the same boldness you can share the gospel with non-believers because you can be sure that those who are drawn by the Father, they will come to Jesus. És ebben mindannyiunknak része van, hogy az élet kenyerét ezt odaadjuk másoknak is. And we all have a part in this breaking the bread of life and sharing it with others. Luther mondta azt, hogy mi semmi mások nem vagyunk, csak olyan koldusok, akik tudják, hogy hol lehet kenyeret kapni, és meg tudják mutatni a többi koldusnak, hogy hol lehet kenyeret kapni. We are like beggars who know where to get bread, and then we can show the others who are also beggars where they can get food. És tudod, úgy, ahogy felelősségünk van az a felé, a világ kétharmada fele, akik vagy alul tápláltak, vagy semmilyen kaját nem kapnak, ugyanúgy felelősségünk felelősségünk van a szellemileg éhező emberek felé is. In the same way, how we need to take responsibility towards those two-thirds of the world who are starving or they have less food, the same way we have a responsibility to give spiritual food for those who are spiritually hungry. Mennyire éreznéd azt helyesnek, hogy tudod, hogy a szomszédodnak nincs mit tenni, de te kidobod a kukába a kenyeret, mert neked túl sok van. Would you feel that it is right to throw out your leftover if you know that your neighbor is starving? Hát ugyanúgy a kereszténységünk sem arról szól, hogy mi jól vagyunk lakva és nagyon élvezzük a dolgokat, de közben a szomszédunk meg a munkatársunk meg haldoklik. The same way our spirituality, our Christianity is about the same thing. We shouldn't be, you know, feel comfortable in our fullness spiritually and just watch how our neighbors or our co-workers starve to death spiritually. Hogyha adunk abból, amit Jézus nekünk ad, az ő szemét, az nem lesz kevesebb nekünk, az csak több lesz. If we share it with others what we received from God, it doesn't mean that we will have less. No, we will have even more. Biztos ismeritek ezt a mondást, hogy a szeretetből, hogyha adsz, akkor nem kevesebb lesz, hanem még több lesz. You probably know the saying that love shared will multiply. De ugyanígy Jézusra ugyanúgy szüksége van mindenkinek, aki haldoklik, mint ahogy az éhezőnek a kenyérre. The same way those who are starving to death spiritually, they need this bread the same way as a starving person needs some physical bread. És ugye, hogy ez sem arról szól, hogy hogy kárhoztatásul legyen bárkinek is, hanem sokkal inkább arról, hogy egy felelősségünk van az a kapcsolatban, hogy mi ismerjük Jézust. And this is not a condemnation, but it is an encouragement that you should share because everybody needs Jesus. Mindenkinek ugyanúgy szüksége van a szomszédnak, a munkatársnak, a gyerek osztálytársának, a szüleinek, mindenkinek. Everybody needs Jesus the same way your neighbors, your colleague, your kids, classmates and their parents. És Jézus azt mondta, hogy aki ebből a kenyérből eszik, az örökké él. And Jesus said that whoever takes from eats from this bread, they will have eternal life. Amen. Amen. Ki fogjuk osztani az úrvacsorát? We will hand out the elements for communion.